że za moment je pokażemy. Wielkie odliczanie 10 sekund, ale nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, co powiedziała Beata Płomecka z Brukseli. W całej Europie ta frekwencja jest o wiele większa, zatem stoimy tuż przed ważnym rozstrzygnięciem. I wielkie odliczanie, 21, dokładnie za parę sekund znajdzie się na naszych zegarach. Chwila niepewności dla wszystkich, zatem, co którzy tam uważnie się dzieje. Obserwują scenę polityczną. Tak, ta frekwencja już jest i widzimy. Prawo i Sprawiedliwość, 42,4. Koalicja Europejska 39,1. Wiosna Roberta Biedronia 6,6. Konfederacja 6,1. Kukiz 15 4,1. I partia Lewica Razem, czy Koalicja Europejska, Koalicja Lewica Razem 1,3. Tak przedstawiają się pierwsze wyniki, ale teraz przenosimy się, proszę Państwa, na Nowogrodzką, gdzie przemówienie rozpoczyna Jarosława Kaczyńskiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Z ogromnym wysiłkiem i w momentach lepszych, i w takich, w których się wydawało, że będzie gorzej, nie rezygnowali, pracowali, jeszcze raz pracowali. Tylko powtórzę. Dziś jest bardzo ważny dzień. Trzeba go docenić. Docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadania. Ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. I to jest ogromne wyzwanie i musimy podołać. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć, nie wiem dokładnie kiedy, ale pewnie w październiku, w tym samym miejscu, bo ono nam przynosi szczęście. Dziękuję bardzo. Podsumujmy. PiS 42,4. Koalicja Europejska 39,1. Wiosna Roberta Biedronia 6,6. Konfederacja 6,1. I Kukiz 15 4,1. Dodajmy jeszcze Lewicę 1,3. Oraz mniejsze partie 0,4, a zatem Prawo i Sprawiedliwość jest zwycięzcą tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Słyszeliśmy już pierwsze słowa komentarza z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Nowogrodzkiej, bo to jest ten adres, pod którym odbywają się wieczory wyborcze zwycięskiego i Prawa i Sprawiedliwości. A my teraz przenieśmy się do Katarzyny Głujskiej. Tam są już politycy, goście Polskiego Radia. Powyborczy krajobraz nabiera kolorów. Drodzy Państwo, zatem czas na gorące komentarze polityków, a Państwa i naszymi gośćmi są dzisiaj pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Marcin Święcicki, Koalicja Europejska i pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Witam bardzo serdecznie. Wyniki sondażowe są już znane, ale może żeby łatwiej było zobaczyć też zmianę, która nastąpiła przez te ostatnie, od ostatnich wyborów, warto przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość w tych ostatnich wyborach europejskich zdobyło niecałe 36%. Koalicja Europejska, jeżeli policzymy wyniki wszystkich jej części składowych, to wówczas wychodzi to ponad 48%. Jeżeli chodzi o Konfederację, bo wówczas startowała jako dwa komitety wyborcze, 8,5%. Więc myślę, że te dane też pokazują zmianę. Ewidentnie jeden z komitetów wyborczych, który w tych wyborach startował, no, zanotował bardzo duży wzrost. Pani poseł Joanna Lichocka, właśnie ten komitet wyborczy Zjednoczonej Prawicy reprezentuje 35,7% w 2014 roku, 42,4%. Jeżeli wyniki sondażowe się potwierdzą w tym roku. Warto dodać, że jeszcze jest to wynik przy dwukrotnie większej frekwencji niż była, prawie dwukrotnie większej niż była 5 lat temu. Także to pokazuje, jak wielu Polaków więcej zaufało Komitetowi Wyborczemu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo się z tego cieszę. Jest to rzeczywiście źródło ogromnej satysfakcji i to jest rzeczywiście wynik, który może dawać radość i dawać nadzieję. Nadzieję na kolejne wybory do Sejmu, bo to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość potwierdziło bardzo silny mandat polityczny do przeprowadzania zmian w Polsce i oczywiście do silnej reprezentacji polskich interesów w Brukseli. Warto też zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi wyborami bardzo przegrała Platforma Obywatelska, która w ramach tych swoich 22 mandatów, jeżeli potwierdzą się te wyniki, to Koalicja Europejska ma 22 mandaty, to będzie musiała się podzielić z PSL-em, z SLD, z Zielonymi i z jeszcze tam kilkoma innymi bytami, które pod ten wspólny szyld zawitały. W związku z tym warto zauważyć klęska Grzegorza Schetyny, zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego i klęska też Donalda Tuska oczywiście, który w ostatnich Pan dniach poseł próbował, zmienić bieg wydarzeń i na szczęście się to nie udało. Też będzie mógł się do tych wyników i do komentarza pani poseł Janny Lichockiej odnieść. No ale panie pośle, premisa zjednoczenie nie ma. Niemal 10% mniej wyborców poparło Komitet Koalicji Europejskiej niż w porównaniu z wyborami z 2014 roku i wyborcami, którzy poparli wszystkie jej części składowe, a wszystkie wówczas kandydowały, no poza Nowoczesną. No, najpierw chciałem pogratulować PiS-owi. Rzeczywiście jest to wyraźne zwycięstwo i poprawa w stosunku do tego, co było przedtem. Czy nie była premia za listę Razem, czy nie, to trudno powiedzieć, bo gdybyśmy startowali osobno, to być może wynik byłby jeszcze słabszy, bo niektóre z tych partii by w ogóle nie weszły do parlamentu, a tak wszyscy mają szansę jednak wejścia, jak są w koalicji Razem i w sumie jest to trochę więcej jednak mandatów niż miała sama Platforma Obywatelska 5 lat temu. A to jednak dość pesymistycznie pan widzi. Poza tym nam trochę głosów zapewne odebrał Biedroń, bo jednak on wchodzi do parlamentu, ma 3 mandaty, 6%. Przedtem była partia chyba Palikota, ile pamiętam, i oni nie mieli żadnego mandatu, mieli 3%, więc troszeczkę głosów przeszło w tamtą stronę. No trzeba będzie oczywiście te wyniki zanalizować i trzeba życzyć PiS-owi, żeby osiągnął to, co zapowiedział, czyli że będzie lepszy budżet, a nie wiadomo w jaki sposób to zrobi, że będziemy mieli lepsze wyniki w zakresie, nie wiem, pracowników delegowanych, transportu, klimatu, górnictwa. Czy ta ekipa PiS-owska się sprawdzi, czy nie, no to będziemy to oceniać. Natomiast a panie proszę, przepraszam, ja dopytam, jak pan ocenia te wyniki, to przypominamy cały czas, to są tylko wyniki sondażowe, one dzisiaj najprawdopodobniej jeszcze będą weryfikowane o kolejne dane. Szanowni państwo, przenosimy się na Nowogrodzką. Tam wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, wygraliśmy wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, wygraliśmy, ale wygraliśmy w takim stosunku, który musi nas skłaniać do jednego. Do bardzo ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi. Dziękuję. Pozwólcie państwo, że zaproszę tutaj dwie osoby, które wzięły na siebie ogromną część ciężaru tej kampanii. Panią premier Beatę Szydło i pana premiera. Premiera Mateusza Morawieckiego. ale muszę podziękować bardzo serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w tej kampanii. Wszyscy się ciężko napracowali. Muszę podziękować tym wszystkim, którzy zdobyli mandaty, ale także tym, którzy ich nie zdobyli. Muszę podziękować sztabowi, naprawdę znakomitemu sztabowi z Tomaszem Porębą na czele. Naszym doradcom, naszym socjologom, tym wszystkim, którzy naprawdę przez cały ten czas z ogromnym wysiłkiem i w momentach lepszych, i w takich, w których się wydawało, że będzie gorzej, nie rezygnowali, pracowali, jeszcze raz pracowali. Tylko powtórzę. Dziś jest bardzo ważny dzień. Trzeba go docenić. Docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadania. Ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. I to jest ogromne wyzwanie i musimy mu podołać. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć, nie wiem dokładnie kiedy, ale pewnie w październiku, w tym samym miejscu, bo ona nam przynosi szczęście. Dziękuję bardzo. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o wytężonej pracy, jaka teraz czeka jego ludzi. No i mówił także o tym, że to ogromne wyzwanie. To ogromne wyzwanie, ale dziękował także dwójca współautorów, jak rozumiem, tego sukcesu, premier Beacie Szydło i prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu. To były znamienne oklaski, znamienne okrzyki na Nowogrodzkiej. Jak co podkreślał gospodarz, przynosi temu i partii szczęście. Przypomnijmy zatem wyniki tych wyborów do Parlamentu Europejskiego roku pańskiego 2019. Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje 42,4%. To 24 mandaty. Koalicja Europejska 39,1%. To 22 mandaty. Wiosna 6,6%. Trzy mandaty. Konfederacja 6,1%. I to też trzy mandaty, więc wyraźnie wyłania nam się system, w którym mamy dwie bardzo duże partie oraz dwie mniejsze, które próbują zeń nadążać. To dla porządku jeszcze podajmy Kukiz 15,4,1%. Tak, ale on już nie zdobył żadnych mandatów. To przypomnijmy, że to są sondażowe wyniki badań, tak zwane exit poll, czyli z badania prowadzonego na reprezentatywnej grupie wyborców wychodzących z lokali wyborczych. One mogą się jeszcze zmienić. Ostateczne wyniki koło wtorku poda Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja była duża, co podkreślaliśmy i co podkreślali zarówno publicyści zebrani, jak i politycy, którzy już komentowali. 43% to są badania exit poll. To nie jest ta dana, którą podawaliśmy Państwu z godziny 18 wedle Państwowej Komisji Wyborczej. To jest cała frekwencja, jak zwracała uwagę nasza korespondentka z Brukseli. Frekwencja w Unii Europejskiej znacząco wzrosła i osiągnęła blisko 50%. Proszę Państwa, teraz przenosimy się do sztabu Koalicji Europejskiej i Grzegorz Schetyna. Pierwsza połowa meczu. Wszyscy kochamy sport, wiemy, że wszystko jest przed nami. Zrobiliśmy wielki krok wspólnie, razem. Zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces. Koalicja Europejska! Europejska koalicja! Europejska koalicja! Europejska koalicja! Chciałem podziękować Polakom, Polkom, Polakom, którzy głosowali na nas. Blisko 7 milionów głosów oddanych na Koalicję Europejską. To jest wielki sukces. Dziękujemy! Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierali przez te miesiące kampanii. Tym wszystkim, dzięki którym udało nam się tę koalicję zbudować. Partiom politycznym, ale przede wszystkim wyborcom. Tym wszystkim, którzy dodawali nam otuchy, pilnowali, żebyśmy byli razem, krzyczeli przez wiele miesięcy: zjednoczona opozycja. I udało się to zrobić, zjednoczyliśmy opozycję. Zjednoczona opozycja. Zjednoczona opozycja. Ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy na nas głosowali, ale przede wszystkim tysiącom wolontariuszy, którzy rozdawali ulotki, byli wszędzie, na ulicach, miastach, miasteczkach, na polskiej wsi. Chcę podziękować koalicjantom, tym wszystkim, którzy byli z nami, którzy się zgodzili się, że trzeba budować wielką koalicję europejską. Ale chcę powiedzieć, że to wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników. Naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. Grzegorz. I chcę powiedzieć... Zjednoczyliśmy opozycję, ale to dopiero początek drogi. Tak mówił Grzegorz Schetyna w sztabie wyborczym. Przegranych jednak koalicji europejskiej na podstawie tych pierwszych sondażowych wyników badań. Exit poli. Możemy powiedzieć, że dwa mandaty do tyłu jest koalicja europejska pod Prawem i Sprawiedliwością. Proszę Państwa, nasi korespondenci są w czterech sztabach i będziemy teraz się łączyć z nimi, a zatem przenosimy się do sztabów. Na początek Prawo i Sprawiedliwość, czyli słynna ulica Nowogrodzka i Karol Surówka. Powiedz, jaka atmosfera? No myślę, że jeżeli chodzi o szeregi polityków Prawa i Sprawiedliwości, można mówić o bardzo dużym zadowoleniu. A jeżeli chodzi o to, co się działo o godzinie 21, kiedy na tym ekranie za mną wyświetliły się wyniki, no to myślę, że tutaj można mówić o euforii. Bo były brawa, było skandowanie, były okrzyki. A to, co myślę, trochę podbiło te emocje o godzinie 21, to te nieoficjalne doniesienia, które spływały przez cały dzień, bo niektóre z nich przewidywały zupełnie inny wynik. Ale ostatecznie sondaż Exit Poll daje Prawo i Sprawiedliwości 42,4% głosów i ponad 3 punkty procentowe przewagi nad drugą koalicją europejską. Prawo i Sprawiedliwość zwiększy też liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim z 19 do 24. Tuż po godzinie 21 głos tutaj w sztabie przy ulicy Nowogrodzkiej zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przekonywał, że jest to zwycięstwo, ale zwycięstwo, które powinno skłaniać polityków PiSu do jeszcze cięższej pracy przed październikiem, kiedy będziemy głosowali w wyborach do Sejmu i Senatu. Jarosław Kaczyński mówił, że będzie to rozstrzygający bój. Za mną, tak jak Państwo widzą, jest tłum dziennikarzy, jest tłum posłów, senatorów i kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Teraz będzie czas na dyskusję, na wywiady, no i na oczekiwanie, czy ten wynik się utrzyma. Karol Surówka na Nowogrodzkiej, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. W sztabie Koalicji Europejskiej jest Sylwia Białek. Sylwio, jakie emocje, jakie nastroje tam panują? W sprawie Koalicji Obywatelskiej o nastrój święta trudno. Platforma Obywatelska i koalicjanci przegrywają bowiem wybory do Parlamentu Europejskiego. O godzinie 21, gdy podano sondażowe wyniki, rozbrzmiały tu oklaski, ale były to raczej oklaski dodające otuchy. Wynik 39%, wynik, na który wskazują wyniki sondażowe, jest lepszy co prawda niż ten uzyskany przez Platformę Obywatelską 5 lat temu, ale wtedy przypomnę, Platforma startowała samodzielnie, a tym razem w drużynie. O 21 na scenie ta drużyna, liderzy partii koalicyjnych pojawili się na scenie. Pojawili się także kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który dziękował wyborcom za oddane głosy, dziękował współkoalicjantom. Mówił, że to, że udało się zjednoczyć opozycję, to już jest sukces tych wyborów. Mówił, że to jest dopiero pierwsza połowa meczu, połowa drogi i z ostatecznymi ocenami trzeba się wstrzymać do czasu ogłoszenia przez PKW oficjalnych wyników wyborów. Bardzo dziękujemy. To Sylwia Białek ze sztabu Koalicji Europejskiej. A teraz przenosimy się do największej ujemnej niespodzianki tych wyborów. Kukiz 15 na Żurawiej jest Agnieszka Drążkiewicz. No tak jak powiedzieliście, to jest duża porażka. Tutaj ja po raz pierwszy byłam na takim wieczorze wyborczym, na którym nie padło ani jedno słowo, ani jeden okrzyk, cokolwiek. Nie było żadnej reakcji tuż po tym, jak ogłoszono te wstępne, pierwsze sondażowe wyniki wyborcze. 4,1, tak jak mówiliście, to jest wynik, którego, jak rozmawiałam jeszcze przed rozpoczęciem się wieczoru wyborczego, którego spodziewał się lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz. Dlatego tuż po ogłoszeniu tych wyników wyborczych wstępnych, nieoficjalnych, nie było go tutaj na Żurawiej. Pojechał do jednej ze stacji telewizyjnych komentować tak naprawdę to, co się stało, te wstępne wyniki. Głos zabrał wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Mówił, że to jeszcze nie koniec, jeszcze nie ostateczna porażka. Teraz przed ugrupowaniem Kukiz 15 ciężka walka o to, żeby w jesiennych wyborach do parlamentu, do naszego polskiego parlamentu, żeby odzyskać trochę zaufanie wyborców i żeby przekroczyć ten 5-procentowy próg wyborczy. Agnieszka Drążkiewicz z siedziby Kukiz 15. Bardzo dziękujemy. A teraz przenieśmy się na Racjonalizatorską. Tam Wiosna Roberta Biedronia i tam jest Dawid Grygorcewicz. Emocje tutaj na sali w sztabie wyborczym Wiosny są bardzo ogromne i nie ma się w sumie co dziwić, bo to według wstępnych sondaży, według sondażu Exit Poll, trzecia siła polityczna w Parlamencie Europejskim, 6,6%, daje właśnie Wiośnie trzecie, ostatnie miejsce na podium i nie ma co ukrywać, że jest to duże, miłe, przyjemne zaskoczenie dla lidera tego ugrupowania, dla charyzmatycznego Roberta Biedronia, który już przemawiał tutaj na sali przed swoimi zwolennikami, sympatykami, członkami partii Wiosna. Mówił tak: mieliśmy coś, czego oni nie mają, marzenie, że polityka może wyglądać inaczej i to się spełniło. Oczywiście każdy ma tutaj świadomość, że to dopiero początek, tak jak w pozostałych sztabach wyborczych, że wybory do Parlamentu Europejskiego tegoroczne to tylko przedsmak tej rywalizacji, która będzie miała miejsce już jesienią tego samego roku, ponieważ Polacy znowu pójdą do urn wyborczych i będą wybierali kandydatów do naszego krajowego parlamentu. Ze sztabu wyborczego Wiosny mówił Dawid Grygorcewicz. Bardzo dziękujemy. A teraz przenieśmy się z powrotem na Nowogrodzką do zwycięzców tych wyborów, do Prawa i Sprawiedliwości. Tam jeszcze raz wyszedł na scenę jej prezes Jarosław Kaczyński. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję. Miło mi, że przypominacie mi moje imię. Natomiast ja muszę tutaj naprawić pewne faux pas, jakiego się dopuściłem. Otóż ja nie podziękowałem wyborcom, a bardzo, bardzo serdecznie, naprawdę z całego serca dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas poparli. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli decyzję, żeby wziąć udział w tych wyborach, ale oczywiście przede wszystkim tym, którzy nas poparli. Nas poparli, czyli poparli dobrą zmianę, czyli poparli to wszystko. Co nasz rząd uczynił w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, w polityce zagranicznej, wewnętrznej, ale także poparli perspektywę kontynuacji tej polityki. Kontynuacji tej polityki w kolejnych latach. Bo to, co prawda, z punktu widzenia władzy w Polsce tylko zapowiedź, ale dobra zapowiedź. Ale jeszcze raz powtarzam. Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało. Tak się zaczyna poemat pewnego poety wybitnego, nawet wielkiego, chociaż nie naszych poglądów. I to ja też muszę tutaj powtórzyć, po prostu dlatego, że musimy uzyskać więcej. Tu niektórzy są tak entuzjastycznie nastawieni, że mówią o większości konstytucyjnej. My musimy po prostu zdobyć zwykłą większość. I chciałem tu powtórzyć, że to wszystko, co bardzo wielu Polaków boli, co szczególnie ostatnio było podnoszone, to wszystko, co jest traktowane jako zagrożenie, nie zostanie zrealizowane, nie stanie się, jeśli przy władzy będzie Prawo i Sprawiedliwość, bo my jesteśmy gwarancją polskiej suwerenności, polskiej niezależności i polskiej drogi do przodu, w górę. I chcielibyśmy, żeby to zrozumieli także i ci, którzy w tych wyborach oddali głosy na innych, nie na naszą listę wyborczą, ale także i ci, którzy w tych wyborach nie uczestniczyli. W tych parlamentarnych ta frekwencja pewnie będzie jeszcze dużo większa, może rekordowa, licząc od 1989 roku. I my musimy uzyskać naprawdę wiele, wiele milionów głosów, żeby zwyciężać, żeby Polskę zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć Polaków, polskie rodziny i żebyśmy mieli piękną, wielką przyszłość, taką, na jaką zasługuje nasz naród. Dziękuję bardzo. To drugie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego wygłoszone dziś na Nowogrodzkiej w nocy, w której Prawo i Sprawiedliwość spokojnie może mówić o sporym triumfie, bo wielu komentatorów mówiło, że to najtrudniejsze wybory dla Prawa i Sprawiedliwości. Zatem, Aniu, może przypomnijmy ich wyniki, tak, wstępne, sondażowe. Sondażowe, bo jak wiemy, Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek planuje ogłosić już to oficjalne. Ale sondażowe. Prawo i Sprawiedliwość 42,4, co daje 24 mandaty. Koalicja Europejska 39,1, co daje 22 mandaty. Wiosna 6,6, czyli 3 mandaty. I Konfederacja, czarny koń tych wyborów, 6,1 i 3 mandaty również. Kukiz 15,4,1, nie daje to żadnego mandatu. I Lewica Razem także bez mandatu 1,3. Poprośmy zatem o komentarze gości Katarzyny Głujskiej, która gości dziś w Studiu Polskiego Radio Polityków. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska i pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, może od pana posła Sachajko zacznijmy. To są pierwsze, w zasadzie to były pierwsze wybory parlamentarne Kukiz 15 i wybory, które chyba do udanych Kukiz 15 zaliczyć jednak nie może. Zależy, jak na to spoglądać, bo na początek chciałem pogratulować Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ ta przewaga jest znacząca. Wcześniej różne sondaże pokazywały, że no niestety sondażownie próbują w ogóle kreować rzeczywistość, ale ta przewaga pokazuje, że się to nie udało. Po drugie chciałem podziękować wszystkim tym wyborcom Kukiz 15, którzy nie dali się wcisnąć w te dwa duże bloki i wybrali Kukiz 15 drogę obywatelską. No i tysiącom ludzi, którzy byli zaangażowani w naszą kampanię wyborczą, ponieważ jako jedyni robiliśmy kampanię za prywatne środki. Nie braliśmy środków publicznych, tylko zrobiliśmy to za własne pieniądze. A jednocześnie no, widzimy, że ugrupowanie, które nie chce powiedzieć skąd ma pieniądze, zdobyło ponad 6%. Inne ugrupowanie, jakieś skrajnie nacjonalistyczne, również ponad 6%, więc tu jest dosyć niebezpiecznie. Co do Kukiz 15, tak jak pani powiedziała, to są pierwsze wybory. Nie wiem, czy one są nieudane, bo jednak dużo Polaków chce wybrać trzecią drogę i myślę, że w następnych wyborach będzie to znacznie lepiej. No, problem jest w tym, no, że mamy kreację. No, czytaliśmy na Oko Press, że różne farmy troli popierały Konfederację, takie skrajnie antysemickie, więc na nasze wybory prawdopodobnie mają wpływ również jakieś środowiska spoza Polski, bo tutaj wielokrotnie pytaliśmy pana Biedronia, skąd on ma pieniądze, bo wcześniej chwalił się, że wszystkie jego inicjatywy są finansowane przez różne fundacje niemieckie. Panie proszę, ale pan uważa, jest... że to jest tylko kwestia pieniędzy, bo tak przede wszystkim mówi pan o... Ale to wystarczy policzyć. O pieniądzach, ale być może to jest też pomysł. Być może to jest też wiarygodność. Być może te lata w parlamencie polskim, krajowym i państwa postawa spowodowała to, że państwo stracili część wyborców. Choć oczywiście czekamy cały czas jeszcze na wyniki dokładne, bo to, o czym teraz rozmawiamy, to wyniki sondażowe. Też ważne, będziemy później na liczbach porównywać te wyniki, które państwo Pani... dzisiaj otrzymali z tymi, które zostały no, na państwa oddane w 2015 roku. Panie redaktor, w tej kampanii byliśmy, jak i w ogóle w parlamencie, bardzo merytoryczni, nie próbowali grać nie fair, więc może tutaj ludziom się podobały jednak te igrzyska, a może się obawiali właśnie, bo przecież te główne ugrupowania straszyły jedno drugim. Więc prawdopodobnie, jak i przy wyborach samorządowych, jak to widzieliśmy, wielu obywateli poszło na wszelki wypadek zagłosować, wybrać to mniejsze zło i to jest bardzo niebezpieczne, że ludzie nie głosują właśnie za tymi, których uważają, tylko właśnie w tej obawie, że jeżeli tamci by wygrali, to co to będzie, głosują z rozsądku. Pani poseł, zwracam się do pani poseł Joanny Lichockiej. Przed chwilą Konfederacja została nazwana czarnym koniem tych wyborów. Trudno się zgodzić z tym określeniem, bo jednak jeżeli porównamy wyniki tych formacji, które w 2014 roku startowały do Europarlamentu, a dziś Konfederację stworzyły, to ten wynik przynajmniej procentowy, ale również mający odzwierciedlenie w mandatach jest niższy, więc to... Jest nieco niższy, ale przy dużo większej frekwencji jednak liczbie Polaków, którzy poszli do głosowania. Rzeczywiście przy tak wysokiej frekwencji wynik Konfederacji może zaskakiwać, to znaczy polityków Konfederacji pewnie bardzo cieszy. Mnie niepokoi, ponieważ uważam tę formację za bardzo bliską polityce i celom rosyjskiej polityki na terenie Polski i to jest po prostu coś, co mnie bardzo niepokoi, że udało się pewnej frazeologii, pewnej narracji dosyć takiej populistycznej temu komitetowi rzeczywiście zdobyć zaufanie wielu Polaków. I ja mam nadzieję, że do wyborów jesiennych uda nam się pokazać różnicę i spowodować, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło samodzielnie rządzić i żadne prorosyjskie formacje nie odbierały nam głosów na prawicy, bo to jest, trzeba nazwać rzecz wprost. Konfederacja nie odbiera głosów postkomunistom, nie odbiera głosów Platformie, tylko wspiera, pomaga faktycznie systemowi postkomunistycznemu tutaj trwać i odbiera głosy Prawo i Sprawiedliwość, odbiera głosy prawicowego wyborcy. Natomiast ja bym chciała wrócić do tego, co mówił prezes Jarosław Kaczyński, bo rzeczywiście ten wynik wyborów jest dla nas bardzo satysfakcjonujący, ale jednocześnie pokazuje, że żeby samodzielnie rządzić, musimy do jesieni bardzo ciężko pracować i musimy zmobilizować naszych wyborców, no przynajmniej na tym poziomie mobilizacji, który jest w tej chwili, albo jeszcze dodać plus do tego, żeby utrzymać władzę. Ponieważ jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządził samodzielnie, to nie będziemy mogli kontynuować tych reform, które realizujemy w tej chwili, które planujemy w kolejnej kadencji. To jest bardzo ważne, żeby utrzymać ten kierunek polityki, który został w 2015 roku przyjęty, żeby Jarosław Kaczyński mógł realizować dalej swoją wizję budowy nowoczesnej Polskiej Republiki. Musimy z tego wyniku odbić się do jeszcze lepszego na jesieni. I to rzeczywiście będzie wymagało kolejnego wysiłku Prawa i Sprawiedliwości i naszych wyborców. Też chciałabym bardzo podziękować. Ja widziałam mobilizację, jeździłam przez ostatnie 2 miesiące po całej Wielkopolsce, przejechałam właściwie wszystkie powiaty, rozmawiałam z bardzo wieloma ludźmi, widziałam, jak wielkie jest zaangażowanie ludzi tego obozu patriotycznego. Wielka praca została uczyniona i bardzo, bardzo wszystkim za to dziękuję i zapowiadam, że będziemy prosić o wsparcie przez kolejne miesiące. Panie pośle, zwracam się do pana posła Marcina Święcickiego z Koalicji Europejskiej, przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej. Jak ten wynik, czy ten wynik państwa zachęca do tego, żeby nadal pod szyldem Koalicji Europejskiej startować? Czy ten wynik to w gruncie rzeczy przegrana, może jednak zdecydować o tym, że poszczególne części, mówimy teraz o tych najważniejszych częściach koalicji europejskiej, podejmą decyzję o samodzielnym starcie w wyborach parlamentarnych? Znaczy, po pierwsze ta przegrana jest jednak niewielka, to znaczy się te dwa mandaty, sama Platforma miała 19 mandatów 5 lat temu, także teraz w sumie ma o te 3 mandaty więcej. Wtedy Palikot miał 0 mandatów, teraz Biedroń dostał 3 mandaty, więc jak gdyby nasz potencjalny koalicjant w wyborach krajowych dodaje nam 3 mandaty możliwe. Natomiast ta Konfederacja spadła o jeden mandat, prawda, z 7% na 6%, a mandatów z 4 na 1, więc ten najbardziej powiedziałbym... Z 8,5%. Takie było... 7,5%. No w każdym razie antyeuropejska partia... 7,15 to był wynik wtedy partii pana Korwin-Mikke, a jeszcze startował Ruch Narodowy, który zdobył niecałe 1,5%. W każdym razie partia antyeuropejska, proputinowska, która chce rozwalenia Unii Europejskiej, no ona jej... Mimo bardzo agresywnej kampanii, kto wie, czy nie wspieranej przez rozmaitych troli, prawda, jednak odzyskuje mniej wyników niż 5 lat temu, czyli idzie w dół. Ja chciałem powiedzieć, że dla koalicji europejskiej to był pewien chrzest bojowy, bo to były pierwsze takie wybory, gdzie tak szeroką koalicję żeśmy zrobili w poprzednich wyborach. No ale pytanie jest takie, czy wszystkie części składowe koalicji europejskiej będą zadowolone z efektu tego chrztu bojowego? To zależy, wie pani, od tego, jak się i będzie podział mandatów wewnątrz koalicji europejskiej, ile mandatów dostanie PSL, ile dostanie SLD. No i ile dostanie sama Platforma Obywatelska? To chyba też pytanie, nad którym dzisiaj bardzo mocno zastanawia się Grzegorz Schetyna, choć już być może pierwsze informacje na ten temat ma. Prawdopodobnie Zieloni i Nowoczesna, która też była w tej koalicji, oni prawdopodobnie nie dostaną żadnych mandatów, ale trzeba pamiętać, że w wyborach do Sejmu tych mandatów jest 9 razy więcej, więc oni, jeśli wystartują razem z nami, to tam już będą mieli istotne szanse na mandaty, których samodzielnie prawdopodobnie by nie zdobyli, bo 5% nie przekroczą samodzielnie. No tak, pan mówi o Zielonych, którzy w ogóle są marginesem marginesów polskiej sceny politycznej, Nowoczesna, która w zasadzie już zbliża się do ich pozycji, ale jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a przecież przez ostatnie tygodnie w Polskim Stronnictwie Ludowym toczyła się bardzo gorąca debata, czy koalicja europejska w ogóle się opłaca, czy koalicja europejska nie spowoduje pogorszenia wyników i popularności Polskiego Stronnictwa Ludowego. Znaczy, Polskie Stronnictwo Ludowe miało dotychczas 4 mandaty, o ile dobrze pamiętam. Mogę to jeszcze sprawdzić, sobie w tej chwili sprawdzam. Tak, 4 mandaty miało. Ja sądzę, że z tych 22 mandatów oni co najmniej 3 mandaty dostaną i wydaje mi się, że to będzie dostateczny argument za tym, żeby jednak startować razem. Trzeba to oczywiście jeszcze zanalizować, zobaczyć sobie, jak dotrzeć tę koalicję, jak mogłaby ona lepiej pracować w wyborach krajowych. Z całą pewnością wynik nie jest, można się cieszyć, że jest dobry, że koalicja pierwszy taki start i nie jest tak źle, ale z drugiej strony uważam, że myśmy mieli lepszych tych kandydatów średnio rzecz biorąc, lepiej przygotowanych do walki o fundusze, o jednolity rynek, o znoszenie roamingu, etc. Więc jeśli ten wynik... Są informacje, jeśli ten wynik jest sondażowych, że przynajmniej ta osoba, która przez państwa wskazywana jest jako ten najlepszy specjalista od budżetu unijnego, czyli pan eurodeputowany Janusz Lewandowski, w tej chwili walczy o mandat. Być może tego mandatu nie zdobędzie. I tutaj stawiamy kropkę, oczywiście stawiamy tą kropkę na pewną chwilę do polityków i rozmów z politykami. Jeszcze będziemy tego wieczoru wracać. Tego wieczoru rozmawia z politykami Katarzyna Głujska, bo to specjalny wieczór w Polskim Radio, transmitowany na antenie Jedynki, Trójki, Polskiego Radio 24, a także w internecie, między innymi na portalu polskieradio24.pl. Znamy już pierwsze nazwiska, które wedle sondażu Ipsos dostały się do Parlamentu Europejskiego. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Beata Szydło. Joachim Brudziński. Anna Zalewska. Adam Bielan. Patryk Jaki. Jacek Sariusz-Wolski. Beata Kempa. I Beata Mazurek. To pierwsi politycy PiS, które wedle sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Mandaty zdobyli również Jadwiga Wiśniewska. Karol Karski, Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski, Witold Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Izabela Kloc, Ryszard Legutko, Bogdan Rzońca. W sumie politycy PiS wedle tego sondażu otrzymają 24 mandaty z 52, które wybierali w tą niedzielę Polacy. Jeśli chodzi o Koalicję Europejską, to mandat zdobył m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka i Danuta Hibner. A to jeszcze dodajmy dla porządku, że Robert Biedroń zdobył jako lider Wiosny mandat do Parlamentu Europejskiego, a z Konfederacji dostał się Jacek Wilk. No to widzimy całą przestrzeń podziału mandatów w Parlamencie Europejskim. Jeśli chodzi o polską reprezentację, 24 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Europejska 22, Wiosna i Konfederacja po 3 mandaty. Czas powrócić do publicystów, gości Polskiego Radia 24. Szanowni Państwo, no te wyniki sondażowe pokazują zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Czwarte zwycięstwo, jeżeli chodzi o cykl wyborczy od wyborów parlamentarnych, prezydenckich przez samorządowe wyborach do sejmików, teraz te wybory do Parlamentu Europejskiego. Równocześnie Jarosław Kaczyński przestrzega, jak słyszeliśmy przed takim hura optymizmem, mówi, że rozstrzygający bój będzie na jesieni, ale postawiłbym to pytanie, zatrzymując się na zwycięzcach. Co zdecydowało o tym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości? Czy to była jednak konsekwencja w realizacji programów społecznych, czy może brak z kolei konsekwencji w wypowiedziach polityków Koalicji Europejskiej, na przykład w takich kwestiach jak kwestia migracyjna, a może zaszkodziła nawet w tym ostatnim etapie wypowiedź Grzegorza Schetyny, który walkę z żywiołem, walkę z powodzią całego sztabu kryzysowego na czele z premierem nazwał politycznym kabaretem. Czy wszystkie te czynniki razem? Bronisław Wittstein. Strasznie trudno w tej chwili odpowiedzieć na to, co tutaj zadecydowało. Ja myślę, że troszkę inne czynniki zadecydowały. To znaczy zadecydowało to, że Polacy generalnie do Parlamentu Europejskiego głosują tak jak do Parlamentu Polskiego, z tym, że ponieważ frekwencja dotąd była dużo niższa, w związku z tym inne grupy miały przewagę niż głosów do Parlamentu Europejskiego, no to się trochę inaczej rozkładało, ale tylko trochę inaczej. A więc to pokazuje, że pomimo to, że zgodnie z przewidywaniami wyborcy PiSu raczej nie głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w każdym razie w mniejszej liczbie. Teraz po pierwsze zmobilizowali jej, co dobrze wróży tej partii, ale po drugie fakt, że wygrała ta partia, to pokazuje, że bardzo mocno jest osadzone i że prawdopodobieństwo, że wygra do Parlamentu Krajowego jest bardzo prawdopodobne. Poza tym chciałem zwrócić uwagę, że została stworzona po raz pierwszy taka wielka koalicja. To wielka koalicja wszystkich przeciwko PiS-owi. Zresztą trochę zadziwiająca, bo gdybyśmy traktowali serio programy polityczne, no to zadziwiająca byłaby właśnie zdumiewająca ta jedność takich partii jak PSL, SLD, Platforma Obywatelska, Zieloni i tak dalej. Tutaj słyszymy już przed momentem z ust posła Święcickiego z Platformy Obywatelskiej, że być może ta koalicja będzie jeszcze poszerzana, na przykład o Wiosnę, bo jak rozumiem do tej pory ten egzamin nie jest... To był taki pomysł i to ciągle jest taki pomysł. Wszyscy przeciwko PiS-owi. Czyli to PiS jest kontra reszta tego, świata. Dokładnie tak, reszta Polski na razie. Jak to będzie wyglądało, to oczywiście nie wiemy, bo gdyby ta koalicja wygrała, to byłoby pewne, że ona przejdzie, albo chociaż zyskała taki sam wynik. Czy się utrzyma, czy na przykład PSL będzie z tego zadowolone, no, tego do końca nie wiemy, to trzeba zobaczyć. A teraz moim zaskoczeniem jest, bo ja tutaj się nie zgadzam troszkę z wypowiedzią redaktora, który mówił ze sztabu Wiosny, bo on mówi tak optymistycznie, radośnie, no wygrał, tak wspaniały wynik. Przecież wszystkie sondaże mówiły, dawały dużo lepsze wyniki Wiośnie. To miał być właśnie ten czarny koń, który zdobędzie strasznie dużo. W rzeczywistości zdobyli bardzo niedużo, a mieli ten ogromną przewagę tej nowości, takiej nowości pięknie opakowanej, która właśnie na wybory parlamentarne wydawałoby się najlepiej się sprzeda. Wynika z tego moim zdaniem, że to jest taka jętka jednodniówka, to znaczy to jest do wyborów parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego, a dalej ta partia nie odegra żadnej istotnej roli. No poza tym, że zapewni oczywiście miejsce w Parlamencie Europejskim, więc niezłe awantaże dla swojego szefa i dla jego partnera i być może jeszcze kogoś. Eliza Olczyk, pytanie, co zdecydowało o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości? Jakich przeobrażeń politycznych pani się spodziewa na scenie politycznej, biorąc pod uwagę to, że jednak teraz trzeba zweryfikować stan posiadania takich ugrupowań jak SLD czy PSL. One miały 4 mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pytanie, czy utrzymają ten stan posiadania, a są politycy na przykład w PSL-u, którzy już się szykowali do posiedzenia Rady Naczelnej PSL-u, żeby rozliczać prezesa. Czy pani się spodziewa jakichś być może ruchów odśrodkowych, czy jednak tak jak no, wie jeszcze poseł Święcicki, jakiegoś dalszego jednoczenia w szeregach Koalicji Europejskiej? Zacznę od PiS-u. Uważam, że tak jak mówiono, że w tych wyborach zwycięży to ugrupowanie, które popełni mniej błędów i wydaje mi się, że rzeczywiście tak było, że PiS popełnił po prostu w tej kampanii mniej błędów niż Koalicja Europejska, przy czym błędy Koalicji Europejskiej były takie drobne, szczególnie w ostatnim tygodniu, ale jakoś tam się sumowały. Mówię tutaj na przykład o wypowiedzi pana Grupińskiego na temat związków partnerskich. Mówię chociażby właśnie o problemie Grzegorza, znaczy Schetyny, który najpierw krytykował, że premier jedzie do Powodzian, potem sam pojechał, więc takie drobiazgi się chyba zsumowały na to, że Koalicja Europejska nie zdobyła przewagi, a zdobył PiS. Zresztą, tak jak mówiłam na początku, mobilizacja elektoratu Małopolski i Podkarpacia wróżyła, że rzeczywiście będzie ten sukces, a ta mobilizacja została wypracowana przez polityków PiS-u, którzy tam jeździli w teren i cały czas mówili o tym, żeby iść na wybory, i widać, że byli skuteczniejsi od swoich tutaj adwersarzy. Jeśli chodzi o Koalicję Europejską i ewentualne rozliczenia, nie widzę powodu do rozliczeń na przykład dla PSL-u. 3 mandaty, być może 4, znaczy nie, 3 mandaty zdaje się są pewne, więc 3 mandaty, a były 4, to jest naprawdę bardzo dobry wynik dla PSL-u. Gdyby poszedł samodzielnie, nie uzyskałby tego. Z SLD to samo. 3 mandaty, pewne, być może 4, bo tam jest być może jeszcze mandat dla czyli pana Marka uważa, Balca. Czyli pani uważa, że Koalicja Europejska przetrwa to znaczy do wyborów ja nie widzę po prostu, w tej formie, żeby, nie widzę po prostu, żeby były powody do rozliczeń i te ugrupowania nie zrobią rozliczeń, bo same, gdyby poszły, to nie zdobyłyby tak, tych i mandatów. I Michał Rachoń, jak interpretuje te wyniki zarówno Koalicji Europejskiej, jak i ja te same dane, o których mówi Eliza Olczyk, proponuję, żeby spojrzeć na nie jeszcze z innej perspektywy, jeśli zastanawiamy się nad tym, co dalej na polskiej scenie politycznej w perspektywie wyborów do parlamentu. No bo wiemy w takim razie, że z tej puli 22 mandatów, które otrzyma Koalicja Europejska, wiemy, że co najmniej 3, a być może 4 odpadają na konto PSL-u. Tak? 3, a być może 4. Wiemy, jaki wynik osiągnął Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller. Kolejne 3 mandaty. Być może Marek Balc również 4. Być może Bogusław, Bogusław Liberacki, który również walczy o mandat, tam nie ma jeszcze jasności. Jeśli przyjrzymy się temu od tej strony, spojrzymy na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego i porównamy go do wyniku wyborów z 2014 roku, to okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość powiększyło swój stan posiadania, ma więcej eurodeputowanych niż miało. Platforma Obywatelska ma zdecydowanie mniej swoich eurodeputowanych. To nie jest kilka mandatów mniej. Ta partia uzyska dużą liczbę mandatów, znaczy dużo mniej mandatów niż uzyskała w poprzednich wyborach. Faktycznie utrzyma swój stan posiadania PSL i SLD, na to wskazuje. W związku z tym tu jest pytanie, w jaki sposób Grzegorz Schetyna utrzyma swoją pozycję wewnątrz partii, no bo wewnątrz partii w tej chwili przy wyborach, które dotyczą tam 50 kilku mandatów w skali kraju, aparat partyjny może, że tak powiem, przełknąć koncepcję taką, że tych mandatów będzie dla Platformy Obywatelskiej mniej, ale jeśli chodzi o wybory do Sejmu, to nie spodziewam się, żeby było tak łatwo. Przecież ta sytuacja się powtórzy. Nie wiemy w jakiej skali, nie wiemy, czy tych mandatów straci więcej Platforma, no ale to jest jeszcze aspekt sprawy. Pytanie w takim razie do Marcina Makowskiego. Czy aparat Platformy Obywatelskiej może być podminowany, skoro taki będzie stan ich posiadania się kurczył ewidentnie i słyszymy Grzegorza Schetynę, który wzywa do cierpliwości. Jeszcze poczekajcie, to jest pierwsza połowa meczu. No Grzegorz Schetyna tutaj nie przegrał na tyle wyraźnie, żeby mógł się czuć człowiekiem, którego dni w Koalicji Europejskiej są policzone dni lidera, bo ten mecz, jak użył tej retoryki, na razie doszedł do pierwszej połowy. Ona jest ze wskazaniem dla PiS-u, ale Platforma Obywatelska dzisiaj i cała Koalicja Europejska trzyma się siłą nie tyle w spójności ideowej, czy światopoglądowej, czy programowej, bo wiemy, że tej nie ma w latarniku wyborczym. Jako jedyna koalicja czy partia nie odpowiedziała na pytania, ponieważ nie ma jednego jednorodnego poglądu. To musiały być odpowiedzi zróżnicowane. Tę grupę spaja świadomość bezalternatywności tego, czym ona jest. To znaczy jest w pewnym sensie ideową kontrą w stosunku do PiS-u, tego nikt nie ukrywa, ale na tej mapie politycznej i przy tym układzie sił, jaki mamy obecnie, nie ma alternatywy dla Koalicji Europejskiej innej niż powiększenie jej składu, co zresztą Grzegorz Schetyna zapowiedział zupełnie wprost i zapewne ta presja na Roberta Biedronia będzie w mediach lewicowo-liberalnych jeszcze potężniejsza niż do tej pory, bo politycy potrafią liczyć. To również potrafi Jarosław Kaczyński, mówiąc wprost, że ten wynik PiS-u jest za słaby, żeby cieszyć się ze zwycięstwa, a w przypadku Koalicji Europejskiej on musi być koniecznie i to jest warunek sine qua non. I do przeobrażeń na naszej scenie politycznej jeszcze powrócimy. W ten sposób goście Krzysztofa Świątka komentowali te wyniki, które podaliśmy już Państwu, te pierwsze sondażowe wyniki. To specjalny wieczór w Polskim Radiu na antenie radiowej jedynki, trójki w Polskim Radio 24 oraz na portalu polskieradio24.pl. W sztabach wyborczych są nasi specjalni reporterzy, specjalni wysłannicy. Połączmy się zatem z zwycięzcami tych wyborów Prawem i Sprawiedliwością. Tam Karol Surówka. No tutaj w sztabie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie można powiedzieć, że kurz politycznych emocji powoli zaczyna już opadać. W tle, tak jak być może Państwo widzą, trwają jeszcze ostatnie wywiady polityków PiS-u z dziennikarzami. Część działaczy Prawa i Sprawiedliwości obserwuje też ekran, na którym spływają kolejne, jeszcze nieoficjalne wyniki z poszczególnych okręgów. Oczywiście zupełnie inaczej wyglądało to tu o godzinie 21, kiedy sondaż Exit Poll został wyświetlony. 42,4% głosów. Tyle Exit Poll daje Prawo i Sprawiedliwości w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego i ponad 3 punkty procentowe przewagi nad drugą koalicją europejską. Politycy, posłowie, senatorowie i europosłowie PiS-u oczywiście przyjęli to z bardzo dużą radością. Przed jeszcze tym wieczorem wyborczym część polityków PiS-u mówiła mi, że każdy wynik z czwórką z przodu będą traktowali jako bardzo duży sukces. Na ten wstępny sondaż tę czwórkę z przodu PiS-owi daje. Zobaczymy jeszcze, jak ten wynik się utrzyma do jutra, kiedy być może już jakieś cząstkowe wyniki przekaże PKW. Ten wieczór wyborczy kończy bardzo trudną, bardzo intensywną, bardzo długą kampanię wyborczą dla Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS-u odwiedzili wszystkie okręgi wyborcze, 13 okręgów wyborczych. Tam przedstawiany był zarówno ten program europejski, ale też założenia programu krajowego. 42,4% głosów to wynik Prawa i Sprawiedliwości. No i zapowiedź walki o kolejny wynik w wyborach parlamentarnych w październiku. Karol Surówka, bardzo dziękujemy. Drugi wynik to Koalicja Europejska. W sztabie jest Sylwia Białek. Jakie tam nastroje? Tutaj też emocje już opadły. Można prowadzić jedynie rozmowy kuluarowe. Po godzinie 21 na scenie pojawili się liderzy ugrupowań tworzących Koalicję Europejską. Jako pierwszy głos zabrał lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który dziękował za oddane na koalicję głosy, dziękował współkoalicjantom, mówił: zrobiliśmy wielki krok, to bardzo dobry wynik. Zaapelował jednak, by z ostateczną oceną tego, co dziś się wydarzyło, poczekać do ogłoszenia przez PKW ostatecznych wyników wyborów. Politycy Koalicji Europejskiej na wygraną już nie liczą. Mają jednak nadzieję, że z wynikiem zbliżą się nieco do Prawa i Sprawiedliwości. Jak na razie jest to wynik oczywiście lepszy niż ten uzyskany 5 lat temu, ale teraz Koalicja Obywatelska, Koalicja Europejska, Platforma Obywatelska i współkoalicjanci startowali razem. Wszyscy czekają zatem na to, co wydarzy się za kilkadziesiąt godzin, kiedy PKW przekaże ostateczne wyniki. To była Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. To przypomnijmy, wyniki tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego to jeszcze sondażowe. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 24 mandaty, to o 5 więcej niż przed 5 laty. Koalicja Europejska, czyli Platforma Obywatelska, która przed 5 laty zdobyła 19 mandatów, PSL, który miał 4, SLD, który miał 5 mandatów, w sumie 28, w tym roku 22, więc traci 6 mandatów w Parlamencie Europejskim. Nowa Prawica występowała 5 lat temu i zdobyła 4 mandaty. Dziś to Konfederacja i zdobywa 3, czyli traci 1. No i nowy zawodnik, czyli Wiosna Roberta Biedronia. Czas na komentarze. Teraz politycy i Katarzyna Głuńska. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Marcin Święcicki, Koalicja Europejska i Platforma Obywatelska i pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Właśnie lider Kukiz 15 nie pojawił się, przynajmniej takie mamy informacje na wieczorze wyborczym ugrupowania Ruchu Społecznego. Proszę powiedzieć, czy państwo nie obawiają się, że ten wynik jest w gruncie rzeczy początkiem końca Ruchu Kukiz 15? Znaczy, no, na początek małe sprostowanie. Tak jak ja jestem dzisiaj tutaj, tak Paweł Kukiz wcześniej był umówiony w innej telewizji, więc po prostu musiał pojechać tam, więc tak na spokojnie. A co do tego, nie jesteśmy oczywiście zadowoleni z tego wyniku, ponieważ mieliśmy przygotowany bardzo dobry program, program europejski. Jednakże to, o czym mówiłem wcześniej, ta niemerytoryczna dyskusja i próba cały czas polaryzacji sceny politycznej, mówiącej o tym, że są dwa duże ugrupowania i teraz jak nie zagłosujecie na nas, to będzie Ale tragedia. Panie pośle, patrząc na wyniki ostatnich wyborów, to prawda po prostu. Są dwa duże ugrupowania, są dwa duże bloki. Są dwa duże oczywiście bloki, tylko jak przed chwilą słyszeliśmy, no, blok Prawa i Sprawiedliwości jest, możemy powiedzieć, jednolity, tak, ten drugi blok to jest od prawa do lewa. No właściwie to jest tak naprawdę domknięcie pookrągłostołowe, bo w tym samym ugrupowaniu widzimy osoby, które walczyły z komuną, no i ci, którzy tę komunę utrwalali. Więc cóż to za ugrupowanie? No jest to ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość. Więc jest trzecia droga i będziemy musieli ciężko pracować, aby jednak przekonać obywateli, że coś w Polsce trzeba zmienić. Dobrze, no, Polska panie pośle, powinna ja dopytam, być obywatelska. Tuż przed ciszą wyborczą pan premier, prezes Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, z Konfederacją my koalicji nie będziemy zawierać, nie będziemy z nimi rządzić. To jest formacja prorosyjska, definitywnie wykluczam, takie były mniej więcej słowa pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, współpracy z Konfederacją. A czy po tych wyborach Kukiz 15 wyklucza współpracę z Konfederacją? Wykluczał ją Paweł Kukiz przed wyborami. Pani redaktor, Paweł Kukiz ją wykluczył przed wyborami i na pewno po wyborach również nie będziemy pracować z ugrupowaniem skrajnie nacjonalistycznym, bo pamiętamy od takich delikatnych antysemickich wypowiedzi w 37 w Niemczech. Wiemy, do czego to doprowadziło. To ugrupowanie w naszej ocenie jest bardzo niebezpieczne dla Polski i dla polskiej demokracji, no bo jeżeli, tak jak powiedziałem w pierwszej części, jest wspomagane przez farmy troli spoza Polski, to oznacza, że znowu mamy próbę wpływu na nasze wyniki spoza granic Polski. My naprawdę zupełnie różnimy się od tego, co mówi Konfederacja. My uważamy, że Unia Europejska... Ale w szeregach Konfederacji są politycy, którzy dostali się z waszej listy. Oczywiście i bardzo dobrze, że już u nas ich nie ma. Więc no, tak trzeba powiedzieć. Po prostu oczyściliśmy się z osób skrajnych i nieodpowiedzialnych, bo jeżeli idziemy do wyborów i mówimy, że partii nie chcemy, a tam nagle ktoś chce na siłę utworzyć partię i ją utworzył, to znaczy, że zdradził swoich wyborców. Jeżeli pojawia się poseł, który mówi, że z naszych list dostał się poseł, który mówi, że jednomandatowe okręgi wyborcze są fantastyczne, a później przychodzi do ugrupowania, które temu zaprzecza. No to... Z państwa perspektywy może to tak wyglądać, ale wyborcy oceniają i wyborcy, zdaje się, ocenili to inaczej niż zdrada. Przynajmniej nie ocenili tego negatywnie. Pani poseł, zwracam się do pani poseł Joanny Lichockiej z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory PiS był w tej komfortowej sytuacji, że zagospodarowywał całą prawą stronę sceny politycznej. Jak pani ocenia teraz tą sytuację, którą mamy po wyborach? Nie całą, bo poprzednie wybory europejskie pokazały podobny wynik, nawet trochę lepszy Konfederacji, także to jakby się powtarza. Mamy nadzieję, ale że tak jak nie pani powtarzy sama mówiła, się przy, to, ale przy niższej, niższej frekwencji. Frekwencji. Tak. I to powinno budzić niepokój, bo to jest rzeczywiście w liczbach bezwzględnych wzrost poparcia dla partii prorosyjskiej. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21.59. Trwa wieczór wyborczy Polskiego Radia aż do 23.00 w Jedynce i Polskim Radiu 24. Nie tylko do usłyszenia, ale i do zobaczenia na stronie polskieradio24.pl. Według sondażowego badania Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos, zwycięzcą polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,4%. Według tego samego badania Exit Poll drugie miejsce przypadło Koalicji Europejskiej z wynikiem 39,1%. Trzecią lokatę zajmuje Wiosna 6,6%, a frekwencja wyniosła 43%. W niedzielnych wyborach wybierali państwo 52 europosłów spośród 866 kandydatów. Wieczór wyborczy Polskiego Radia trwa. W Jedynce i Polskim Radiu 24, w Trójce już za chwilę serwis informacyjny, a potem audycja Minimax. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia jutro rano.